أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت. اللهم senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyi, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegumul hesab, o şiddetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim, vaaz vereceğim, şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan son peygamber Muhammed'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse Ra'd suresi 14. ayet-i kerimesini sizinle konuşacağız. Bu ayette Allah-u Teala Hazretleri kafirlerin yaptıkları duaların ne olduğunu, onların dua etmesinin ne anlama geldiğini, sonuç olarak onlara ne vereceğini, o duaların karşılığında ne alacaklarını bize bildiriyor. İnşallah ibretle izleyeceğiz ve dinleyeceğiz. Ve onlardan olmamak için bu ibret karşılığında elimizden gelen her şeyi yapacağız. Allah bize yardım etsin kardeşler. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Lehu da'vetul hak. Vellezina yed'un min dunihi la yestecibun lehum bi şey'in illa kebasit kaffeyhi ilal ma'i yebluğa fahu ve ma huve bibalighi. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Muhakkak azim olan Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz şöyle buyurdu. لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ. Hak olan davet ancak ona aittir. Hak olan dua ancak ona aittir. Dua edilmeye layık olan tek zat ancak odur. Bu ayetin manası budur. Ondan başka dua edilmeye layık olan hiçbir zat, insan, cin ya da melek yoktur. Dua edip istenebilecek olan tek zatın kendisi olduğunu, tek hakkın kendisi olduğunu Cenab-ı Hak bize bildiriyor. İmam Razi Hazretleri hak kelimesini tefsir ederken diyor ki, hak mevcut olan demektir. Mevcut olan da ikiye ayrılır. Birincisi yok olmayı kabul eden mevcut. İkincisi yok olmayı reddeden, kabul etmeyen mevcut. Şimdi burada aranızdan herhangi bir tanesi var mı? Yok olacağını kabul etmeyen, ben ölümsüzüm ben diyebilecek olan birisi var mı aranızda? Yok. Çünkü insanların, cinlerin ve meleklerin tamamı ölümlüdür. Kimi az, kimi çok, kimi kıyamete kadar, kimi yakın zamanda. Kesinlikle hepsi ölecek. Dolayısıyla yok olmayı hepsi kabul ediyor. En şiddetli, en şeddeli kafir, ateist bile sorsan öleceğini kabul ediyor musun? Kabul ediyorum der. En şeddeli ateist bile öleceğini kabul ediyor. Gerçi şimdi yeni bir ateist tür ortaya çıkmış. Ben ölümsüzüm diyen yeni bir tür bu. Bunlar aşırı zombileşmiş türler. Yani saçma sapan bilgileri çok fazla alınca zombileşiyorsun. Ölümü kabul etmiyorlar. Ölüm programlamaya bağlı diyorlar. Kendini ölümsüzlüğe programlarsan ölmezsin diyorlar. Örnek var mı peki? Yani ben ölmeyi reddediyorum, ölmeyeceğim deyip de kalabilen, içimizde bin yıldır kalabilen bir tane ateist var mı? Yok. Ama ben kalacağım diyor. Ben ilk olacağım diyor. Bu büyük bir cehalet ve büyük bir inat. Dolayısıyla mevcut olanlar ikiye ayrılıyor. Bir tanesi ben öleceğim, ben yok olacağım diyenler. Aramızda hiçbir tanesi bunu inkar edemez. İkincisi ben asla yok olmam diyen zat. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an'ında, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam onu tarif ettiği hadislerinde herkes yok olacak ve ben soracağım. Kim kaldı? Ey liderler, ey sultanlar, ey hükümdarlar, ey zenginler, ey ağalar, kim kaldı? Hepiniz yok oldunuz, sadece ben kaldım. Bu yok olmayı reddeden haktır. Vacibül vücuttur, olmak zorunda olan. Yani dünyada herhangi bir şey gördüğün zaman yapılmış, muhakkak bunu yapan birisi var dersin. Kesinlikle. Mesela şu çinileri bu camimize, bu mescidimize, bu çinileri insan koymadı. Kendi kendine imam geldi buraya, bir dua okudu, çiniler kendi kendine dışarıdaki dükkandan geldiler. Yapıştırıcıyla birleştiler, çimentoyla ve duvarlara yapıştılar. Dese bir tane size ne dersiniz? Ahmakça, ahmakça bir fantezi. Hayır, bu çinileri buraya bir usta koydu dersin. Ağaçları, güneşi, ayı, Jüpiter'i, Neptün'ü ve dünyayı bu merkeze bir ilah koydu, bir usta koydu. Ustaların ustası Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla bu Allah vacibül vücuttur. Vacibül vücut demek varlığı zorunlu. Bu kadar nizam, bu kadar sistemli, kompleks bir nizam varsa muhakkak bu nizamı ortaya koyan varlığı mecburi bir zat olmak zorunda. Bir üst akıl. Bu akıl olmak zorunda. Müminin bakışı budur. Kafirin bakışı ise şudur. Kendi kendine bir bomba patlamış, her şey dağılmış, kendi kendine bunlar olmuş. Patlat. Sen de patlat bir tane be. Patlat bir tane benim kapımın önündeki Şahin'im BMW olsun. Patlat. Olur mu? Bütün patlamalar yok etmeye yöneliktir. Yapmaya yönelik olmaz hiçbir patlama. Ama Allah nasıl bir patlama yaptıysa ince sanattır bu, ince sanat. Güneşi olması gerektiği en güzel yere koyuyor. Ayı, dünyayı olması gerektiği en güzel yere koyuyor ve dünyayı imtihan yeri kılabiliyor. Yaşamın ve oksijenin olduğu tek yer dünya. Diğer hiçbir yerde oksijen yok. Atmosfer yok, yaşam yok. Buna tesadüf diyemezsin. Bu sadece bir inat. İnat küfrü olur. Dolayısıyla dua etmeye layık olan tek zat odur diye başlıyor Allah-u Teala Hazretleri. Şimdi insan yaratıldığı andan itibaren hepsinin ruhunda bir ilaha yönelme mekanizması vardır. Bütün insanlar, kafir ya da mümin fark etmez, hepsi kendisinden daha büyük bir güce ve iradeye teslim olma ihtiyacı hissederler. Bu duygu onun içinden gelir. Bu içinden gelir dediğin nedir? Ruh. Allah bu ruh mekanizmasını içimize verdi. Bu ruhu ya yaratıcı olan Allah'a yönlendireceksin ya da sahte sahte tanrılara, insan yapımı tanrılara yönlendireceksin. Mesela insan yapımı dinlerden bir tanesine Budizm. Bütün ilahi dinlerde, Allah yapımı dinlerde Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam. Bunlara Allah yapımı dinler, şeriatlar denir. Bu dinlerin tamamında ahiret var. Kabir azabı var, dirilmek var, terazi var. Cennet var, cehennem var. Çünkü bunlar Allah yapımıdır. Hepsi aynı noktadan gelir ve bütün peygamberler aynı şeyleri anlatır. İnsan yapımı dinlerde ise ahiret yoktur, hesap yoktur. Ne yaparsan yap. Ölürsün ve yok olursun, iş biter. Budizm'deki inanış ne? Bir kıyamet yoktur Budizm'de. Kıyamet diye bir şey yok. Peki hesap, mizan? Mizan yok. Bu dünyada yaptığın hiçbir şeyin sorgusunu ahirette vermezsin. Öldükten sonra da bitiş yoktur. Devamlı bir döngü içinde dünyaya tekrar gelirsin. Bazen bir kuşun vücudu içinde, bazen bir yılanın, solucanın vücudu içinde, bazen de başka bir insanın vücudu içinde. Tekrar bir döngü içinde. Buna reenkarnasyon diyorlar. İslam bunu kökten reddeder. Bundan dolayı ahirete ve hesaba inanmadıkları için Myanmar'da ve dünyanın muhtelif yerlerinde Müslümanlara soykırım yapıyorlar, öldürüyorlar. Çünkü onlara göre hesap yok. Müslümanları katletmekten dolayı, bir soykırım yapmaktan dolayı hesap yok. Allah'ımız ayetin girişine böyle başlıyor. Gerçek hak, dua edilecek tek zat odur. Sen de Müslüman kardeşim, dua edeceğin zaman, bir şeyler isteyeceğin zaman verebilecek olan zata gideceksin. Yaratış kudreti olan zata gideceksin. Bu da kimdir? Allah-u Teala Hazretleri'dir. Mevla Teala kalbimize ikiliği sokmasın. Amin. Devam etti Allah'ımız. وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ Onun dışında, Allah'ın dışında dua ettikleri var ya, لَا يَسْتَج۪يبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ hiçbir şeyle icabet edemezler dualarına. Allah'ın dışında müşrikler putlara dualar ederlerdi. Onlardan isterlerdi. Onlara kurbanlar keserlerdi, adaklarda bulunurlardı. O putlarından bir şeyler isterlerdi. Herhangi bir durum olduğu zaman, bir yağmur, bir bereket falan olduğu zaman Allah'tan bilmezlerdi. Putlardan bilirlerdi. Biz putlara bu kadar yardımda bulunduk, bu kadar ikramda bulunduk. Bundan dolayı onlar bizim dualarımızı kabul ettiler ve yağmuru, bereketi putlar bize getirdiler derlerdi. Aynı inanış, aynı kök, aynı sahte düşünceler hala dünyamızda var ve kıyamete kadar da sahte tanrıların peşinde insanlar, akın akın insanlar gitmeye devam edecekler. Ortalamaya bakın. 7 milyar insan var, 1,5 milyarı Müslüman. 5,5 milyarı küfür içinde. Bazıları 3 tanrıya, bazıları 2 ilaha, bazıları binlerce tanrıya, ilahlara inanıyor. Ve bunlara dua ediyorlar. Ama Allah Teala Hazretleri diyor ki, hiçbir şekilde yaptığınız bu duaların karşılığı hiçbir şekilde gelmez. Bu mümkün değildir. Müslümanlar dua etmek ve istemekle yükümlü oldukları zatı şaşırdığı zaman Allah'ın yardımı da onlara gelmiyor. Öyle ya, senin bir efendin var, bir işverenin var. Sen bundan maaş alıyorsun. Fakat o benim patronum değil diyorsun. Dışarıda başka insanlarla görüşürken benim maaşımı o vermiyor. O benim patronum değil diyorsun. Sana maaşını veren patronun patronluğunu inkar ediyorsun. Bu patron seni çalıştırmaya devam eder mi? Yoksa kovar mı? Patronda biraz karakteri varsa seni kovar. Sen git, hem benden maaşını alacaksın, hem ben sana bakacağım, hem benim senin üzerindeki patronluğumu, işverenliğimi reddedeceksin. Sağda solda beni kötüleyeceksin. Der mi demez mi? Der. Yerlerin ve göklerin tek sahibi, tek patronu, en büyük patron. Allah-u Teala Hazretlerine dua etmezsen, ondan istemezsen, onun ilahlığını kabul etmezsen, onun koyduğu çizgilere ve sınırlara ittiba etmezsen, tabi olmazsan, patronluğunu reddetmiş olursun. O senin dualarına niye icabet etsin ki? Kul hakkına girmekten çekinmiyorsan, korkmuyorsan, sana neden yardım etsin ki? Bugün maske denilen bir şey var. Maske. Kul haklarından bir tanesidir. Yolda 8 tane arkadaş yolda yürüyorken arkadaşlardan bir tanesi ben korkmuyorum, bana bir şey olmaz derse ve maske takmazsa yanındaki 7 arkadaşının tamamının kul hakkına girmiş olur. Sen istediğin kadar sağlıklı ol, virüsün sana gelip gelmediğini bilemezsin. Dolayısıyla ağzından çıkacak olan ya da elinle yapacağın bir temas, bir tek mikrop bile o adamın burnundan ya da ağzından içeriye girerse içeride çoğalıyor ve solunum yollarını tıkıyor. İçeriye girdiği zaman da zaten işin bitiyor. Ciğerlere indiği anda İşim bitiyor. En sağlıklı adamlar, en sporcu adamlar bile çok ciddi bir şekilde, çok zor bir şekilde nefes alıp veriyorlar. Ne oldu bu? Kul hakkından sebep oldu. Tıpkı sigara müptelası adamın camiye gelip diğer insanlarla yan yana namaz kılması gibi. Kokusu rahatsız ediyor. Çok tiksinti, irrite edici bir kokusu vardır sigaranın. İçtiğin zaman olay orada bitmiyor. Kokusu var. Bu rahatsız ediyor. Adam orada namazına odaklanırken senden gelen pis sigara kokusunu alıyor. Kul hakkına giriyorsun. Namazdan borcunu kapatırken kul hakkından dolayı bütün sevapların o adama gidiyor. Maske takmak kul hakkıdır. Bunu yapmak zorundasın. Hem devlet de bunu emretti. Devlet emretmese bile böyle bir risk olduğu anda kul hakkına girme, başkasının hayatını tehlikeye atma riski olduğu anda bunu senin düşünmen ve yapman gerekiyor. Bir hoca yazmış. AVM markete girdim diyor. Kasiyer hesaplamaları yapıyor ama kasiyerde maske yok. Kasiyere dedim ki, beyefendi maskeni takar mısın? Kasiyer dedi ki, hayırdır kardeşim, sağlıkçı mısın? Kasiyere şöyle dedim diyor hoca, hayır sağlıkçı değilim ama ilahiyatçıyım, iyi cenaze yıkarım. Takmazsan senin de cenazeni yakın zamanda yıkamaya gelirim deyince diyor, utandı, maskesini taktı. Yani sana bunu söylemeleri mi lazım? İlle sağlıkçı mı olması lazım? Birinin seni uyarması için, ikaz etmesi için ille sağlıkçı mı olması lazım? İlahiyatçı nereden uyarır? Kul hakkından uyarır. Kul hakkı biliyorsunuz bütün günahların affı Allah'a aittir. Kul hakkında yüzleştirme vardır. Muhakkak birbirinin hakkına giren insanları yüzleştirir. Helal ederse eder. Dünyadayken, nefes alıp veriyorken helal etmezse ahirette bu taksimi yapar. Allah oradan alır bu tarafa verir, buradan alır o tarafa verir. Buna düşmemek için maskeleri takacağız. Kendini düşünmüyorsan bile etrafındaki insanları düşüneceksin. Kul hakkına girmeyeceksin. Sevaplarını çöpe atmayacaksın Müslüman kardeşim. Allah-u Teala hepimize izan versin. Amin. Devam et Allah'ımız. Ondan başka dua etmeye layık olan hiçbir zat yoktur. Kendilerine dua edilen farklı ilahlar, sahte ilahlar asla karşılık veremez. La yestecibune, asla icabet etmezler. Devam etti. İlla kebasiti keffeyhi ilel ma'i liyebluğa fâhu. Şimdi bak, burada Allahü Teala Hazretleri bize bir bilgi verdi mi? Ayetin üst kısmında bize bilgi verdi. Şimdi burada benzetme yapıyor. Allah'ımız kullarının kafasına bazı şeyleri çivi gibi çakmak için benzetmeler yapar, örneklendirmeler yapar. Aynı üslup Muhammed Aleyhisselam'da da vardır. Verdiği benzetmeye bakın şimdi Allah'ımızın. Kafirlerin yaptığı duaları bir şeye benzetecek. Onların durumu suya karşı ellerini açan ve suyu içmeyi bekleyen insanların durumu gibidir. Kafir dua ediyor ya farklı farklı ilahlara. Şimdi karşı tarafta çeşmede su akıyor. Su akıyor. Bu da ellerini burada açmış ve bekliyor. Su içeceğim diye bekliyor. Ama çeşmeyle arasında mesafe var. Sabaha kadar beklese, sadık ve sabit bir şekilde, sabaha kadar suyla arasında bir metre mesafe olsa ve beklese, o su uzaktan burnun ağzına gelir mi? Gelmez. Mümkün değil. O suyun altına girecek, ellerini birleştirecek. Birleştirecek ve suyun altına girecek. Ondan sonra ağzına, eline dayayacak. Suyu ancak bu şekilde içebilir. Kafirlerin duası nasıl diyor? Su uzaktayken bunlar elleriyle suya doğru tutarlar ve suyun ağızlarına gelmesini beklerler. İşte kafirin duası budur. Yaptıkları bütün iyilikler çöpe gider. Yaptıkları bütün hamleler çöpe gider. Bu Hristiyanları görmüyor musunuz? Onların da kiliseleri var, onların da ibadet ritüelleri var. Tamam, dinlerinin %90'ını yok ettiler. İbadetlerin büyük çoğunluğunu kaldırdılar ama %10 olarak bile olsa onların ritüelleri var. Noel'di, haftalık kilise ayinleriydi. Bizde cuma olduğu gibi onlar pazar günleri kiliseye giderler. Bunlar da dua ediyor. Bunların da bazı korktuğu, sakındığı şeyler var, yasak olan şeyler var. Yaptıklarından bir karşılık görecekler mi? Sıfır. Efendiler, onların durumu işte bunlar gibidir. Su karşı tarafta akıyor. Cennet suyu, rahmet suyu, Kevser suyu karşı tarafta akıyor. Bu Hristiyanlar ve Yahudiler de ellerini açmışlar, bekliyorlar. Hadi be, birazcık, birkaç damla. Buraya, lütfen, please, please. Bekliyorlar ama gelir mi o su? Gelmez, gelmez. Halifemiz Ömer, devrinin en büyük insanlarından, önde gelenlerinden bir tanesi. Ama 360 tane puta tapıyor. Daha henüz İslam'la müşerref olmamış. İslam'a girip girmeme konusunda şüpheliyim. Kız kardeşimi dövdüm, damadımı hırpaladım ama ayetleri oku dedim. O olayı biliyorsunuz, oralara girmeyelim. Bir kere daha damadım bana ayetleri okumaya başlayınca ben etkilendim. Dedim ki, Muhammed'in yerini bana söyleyin, gideceğim. Birkaç sorun var. Bana tarif ettiler, inandılar ve gittim. Sorularıma cevap verirse Müslüman olacağıma dair kanaatim vardı. Gittim, o anda Kur'an okuyordu. Ben de köşeye bir yere oturdum ve dinlemeye başladım. Anlattığı sözler, söylediği cümleler onun cümleleri değildi. Kesinlikle belli, bunlar onun cümleleri değil. Aklımdan şu geçti. Bu olsa olsa bir şairin sözü olabilir. Hakka suresi 41. ayeti okudu. Bu bir şairin sözü değildir. Bu Kur'an bir şairin sözü değildir. Ne kadar az iman ediyorsunuz. Bu 41. ayettir. Ben bunu duydum, irkildim. Bir şey daha geçirdim içimden. O zaman olsa olsa bir kâhinin sözü olabilir dedim, diyor. 42. ayeti okudu. Bu bir kâhinin sözü de değildir. Ne kadar az düşünüyorsunuz? Cümleleri kurmadım. Sadece içimden düşünüyorum. Bu iki ayeti bana okuduğu anda iman kalbime yerleşti. Okuyuşu bittiği anda yanına gittim, şehadet getirdim ve bana sarıldı. Müslüman oldum. Bu Hazreti Ömer Efendimizin İslam'a giriş anıdır. Bir harikulade bir halle kalbinden geçenleri Allahü Teala bildiği için Muhammed Aleyhisselam'a bildiriyor ve o anda o ayetleri okuyor. Ve Müslüman olmasına vesile oluyor bu işittiği iki tane ayeti kerime. Efendiler, Hazreti Ömer gibi adalet sahibi bir adam, o müşrik iken de adalet sahibiydi. Adalet sahibi bir adam, karizmatik bir adam, bir lider, kavminin en önde gelen insanı ama yaptığı bütün iyilikler çöpe gidecek. Çünkü iman yok. İman olmadığı zaman yaptığın bütün iyilikler çöp oluyor. Allahü Teala hiçbir şey senden kabul etmiyor. Aynen bu ayet-i kerimede olduğu gibi. İman olduğu zamansa Allahü Teala Hazretleri فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ diyor. Her kim zerre kadar bir hayır işlerse muhakkak bunun karşılığını görür. İman ettiğin zaman zerre kadar bir hayrın bile varsa çöpe gitmiyor. Bu yok olmuyor. Kesinlikle karşılığını görüyorsun. İki hafta kadar önce Cuma vaazına gittim. Kuyumcukent. Kuyumcukent'te bir mescit. 5000 kişilik kocaman bir mescit. Müthiş bir yer yapmışlar. Allah o esnaflarımızdan razı olsun. Tabii devamlı atölyeler. Her tarafta atölyeler var. Çok büyük bir yer. Altın işleme atölyeleri. Hocamız Ömer Hoca bana dedi ki hocam bu caminin dedi yılda 10.000 TL geliri var dedi tozdan. Tozdan gelir dedi. Ya dedim ne tozu? Toz deyince aklınıza ne geliyor? Yani biliyorsun beyaz. Beyazlardan kaçın kardeşler. Şeker, un, tuz, Rus. Bu dört beyazdan kaçın. Bu caminin dedi yıllık 10.000 TL geliri var tozdan dedi. Temizlik ekibi geliyor dedi hocam özellikle. Makinalarla temizlik yapıyorlar. Camideki halıların tozlarını alıyorlar. Bu esnafın çoğunluğu, büyük çoğunluğu altın işiyle uğraştığı için üzerlerine, elbiselerine ya da ağızlarına, ciğerlerine toz, altın tozları giriyor. Gözle görünmeyecek kadar küçük altın tozcukları. Altın zerreleri giriyor. Bunlar burada namaz kılarken, eğilirlerken, kalkarken elbiselerinden ya da ağızlarından, yüzlerinden, ellerinden bu görünmeyen zerre altın parçacıkları halıya düşüyor. O özel makineler bu tozları altın zerreleriyle beraber topluyor, ayrıştırıyor, birleştiriyor. Sene sonunda bir yükün oluyor ve 10.000 TL mescidin giderleri için altın tozu geliyor hocam diyor. Şu zerrelerin neye mal olduğuna bakın kardeşler. Gözle görünmüyor ama birleştiğin zaman yekün tutuyor. Bir şey daha anlattı, bu daha garip. Burada çalışan aşağı yukarı 20.000, 25.000 kişi var hocam diyor. Kuyumcukent'te. Ben de ilk defa gittim oraya. İlk kez duydum. 20-25.000 kişi çalışıyor hocam burada dedi. Buranın dedi tamamının tuvaleti bir yere gider. Oraya da özel makineler konulmuştur. Her kim burada tuvalete giderse dışkılar ayrıştırılır. Yediklerinden, ciğerlerden dışkılara karışan altın tozları da dışkılarından o özel makineler vesilesiyle ayrıştırılır. Yönetimin gelirine her sene ciddi bir miktar meblağ gider dışkıdan. Dışkıdan para gelir mi kardeşler dışkıdan? Altın mekanında çalışıyorsan gelir. Bal tutan parmağını yalar. Altın mekanındaysan muhakkak üzerinde altın parçacıkları vardır. Sen eğer bir kokucu dükkanında çalışıyorsan muhakkak oradan koku üzerine siner. Siner mi? Kesinlikle siner. Yok ben hiç üstüme değdirmiyorum hocam. Kokucu dükkanındaysan siner. Akşamleyin o kokularla beraber gidersin evine. Altın zerrecikleri de böyledir. Gelmek istediğim nokta şu. İnsanlar bile her gün yemek içmek zorunda olan, uyumak zorunda olan aciz insanlar bile şu zerrecikleri, gözde görünmeyen altın zerreciklerini birleştirebiliyor da, yok etmiyor ve paraya dönüştürebiliyor da. Yerleri ve gökleri örneksiz ve aletsiz yaratan Allah, senin yaptığın amelleri çöpe atar mı? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Her kim ki zerre kadar bir hayır işlerse muhakkak onu görecektir. Muhakkak. Allah karavana atmaz. Allah unutmaz. İnsan unutabilir. Allah unutmaz. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ. Kim de zerre kadar şer işlerse bunun karşılığını görecektir. İşte bu imandır, bu İslam'dır. İslam'a girmediğin zaman amellerin, hareketlerin, fiillerin çöp. Hep boş. Allah-u Teala bize imanla yaşamayı, imanla ölmeyi nasip etsin kardeşler. Amin. Amin. Onların durumu ellerini suya açmış, çeşmeden suyun eline gelmesi için yalvaran insanlar gibidir. Allah'tan başkasına dua edenler böyle. Devam etti Allah'ımız. وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ. Su onlara gelecek değildir. Sabaha kadar yalvarsalar Allah'tan başka ilahlara, o sahte tanrıların hiçbir tanesi onlara icabet edecek değildir. Su da onlara gelmez. Yahudi ve Hristiyanların durumu ne? Tamam, dua ettikleri ilah aynı. Yahudi ve Hristiyanlarla biz aynı Allah'a tapıyoruz. Ama onların kafasındaki Allah profili kaymış. Nasıl? Hristiyanların kafasındaki Allah profilinde Allah'ın bir karısı var. Allah'ın bir çocuğu var, oğlu. Ne oldu şimdi? Karısı varsa, çocuğu varsa dengi var demektir. İnsanların karısı olur, çocuğu olur. Çünkü insanlar denktir. İnsanlar bir ırktır. Allah'ın karısı olduğu zaman ne oluyor? Denge var demektir. Allah Kur'an'da Hazreti Meryem ve İsa'dan bahsederken, Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun, ne buyuruyor? İkisi de yemek yerdi ve uyurdu. Bu ne demek? Niye Allah insanın yemek yediğini ve uyuduğunu söylüyor? Yemek yiyenden ve uyuyandan ilah olmaz. İhtiyaçları var demektir. Ama Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ne uyur ne de yemek yer. Sen nasıl Allah'ın yanına başka ilahlar koyarsın? İşte bu Hristiyan akidesindeki Allah tasavvuru. Yahudi akidesi nedir? Yahudi akidesinde bir Allah var, bir de oğlu Üzeyir var. Tevrat'ın tamamını ezbere bilen. Allah'ın yanına oğlunu koydu. Yani eşit. İkisi de şirk inanışındadır. Dolayısıyla dua ettikleri ilah Allah olmasına rağmen, çeşmeye ellerini uzatmalarına rağmen parmaklarını birleştirmiyorlar. Ellerini birleştirmiyorlar. Nasıl çeşmeden su istiyorlar? Böyle. Çeşmenin altına ellerini koymuşlar. Su akıyor. Ama parmaklar açık. Açık parmakla suyu toplayabilir misin? Toplayamazsın. O su boyuna akar. İçmek istersin ama parmaklar açık. Aradan sular düşüyor. Sular devamlı akıyor, geçiyor. Kaygan. Kaygan bir sıvı. Dolayısıyla hiçbir şey alamıyorlar. İşte tevhid dinine, yani İslam'a tabi olmazsan, Allah'ın yanına başka ilahlar koyarsan sapıtırsın, aldanırsın, kanarsın. Yapmış olduğun ibadetlerden hiçbir hayır, hiçbir fayda görmezsin. Çok zengin fakat bir o kadar da cimri bir adam vardı. Oğluyla beraber bahçeye çıktılar. Kocaman evinin geniş yeşil çimli bahçesinde oturuyorken baba oğluna şöyle dedi: oğlum, zaten yaşlıyım, hastayım da pek bir vaktim kalmadı, ömrümün son demleri. Sana bir sözüm var, bu sözümü yerine getir, beni sevindir. Nedir baba? Emret. Ben öldükten sonra malımın üçte birini fakir fukaraya dağıt. Üçte ikisi senindir. Biliyorsunuz İslam'da vasiyette bir şart vardır. Üçte birini ölmeden önce vasiyet edebilir, dağıtabilir ama üçte ikisi Kur'an'a göre dağıtılmak zorundadır malın. Ölmeden önce yapacak olan kişinin. Baba ne diyor oğluna? Üçte birini fakir fukaraya dağıt diyor. Oğlu diyor ki: babacığım, neden şimdi sen hayattayken kendi ellerinde bu malın üçte birini dağıtmıyorsun? Bu çok daha büyük bir sevaptır. Adam şöyle diyor: evladım, mal canın yongası. Çok gücüme gidiyor. Sanki içimden kalbimi, ciğerlerimi çekip, parçalayıp çekip dışarıya birisine verirmiş gibi. Ağrıma gidiyor. Zekat verirken bile zorlanıyorum. Malımın üçte birini nasıl ben fakir fukaraya dağıtayım diyor. İyisi mi diyor, ben bu acıyı yaşamayayım. Sen bana bu acıyı yaşatma. Ben öldükten sonra benim adıma sen bu malın üçte birini fakir fukaraya dağıt diyor. Oğlu susuyor, bir cevap vermiyor. Ayağa kalkıyorlar, eve doğru gidiyorlar. Babası oğluna diyor ki: oğlum, fenerle önüme geç diyor. Önümü göremiyorum, karanlık. Tamam baba diyor ama geçmiyor. Fenerle babasının arkasında. Şimdi fener arkada olduğu zaman gölge nereye düşer? Adamın önüne. Önünde gölge var ve karanlık. Fener de, çocuk fenerle arkasında. 5 adım, 10 adım, 20 adım derken çukura düşüyor, baba yere düşüyor. Çocuk feneri yere koyuyor, babasının koluna gidiyor. Babacığım, özür dilerim, bunu sana bilerek yaptım. Bir şeyi anlaman için yaptım. Feneri, yani İslamiyet'i önüne almaz da arkana alırsan, gölge önüne düşer ve karanlıkta kalırsın. Fener önünde olacak diyor. Sen o malı, o İslam'ın hükmünü, emrini önünden yaşıyorken gönder. Yaşıyorken bu namazı kıl. Öldükten sonra namaz kılamazsın. Halk arasında bir fantezi var, biliyorsunuz. Kaza borcu olanlar cehenneme gittiği zaman ateşin üzerinde, bir taşın üzerinde kaza borçlarının hepsini bitirecekler. Yalan. Böyle bir şey yok. Nereden uyduruyorsunuz ya? Namaz orada yok. Orada namaz yok, ibadet yok orada. İbadetlerin hepsi burada, ölmeden önce. Yaptın. Yapmadın, ayvayı yedin. Bunun başka bir yolu yok. Uydurmuşlar öyle fantastik bir bilgi. Kılmıyor ya burada hiç. Öbür tarafta ben nasıl kılacağım hocam diyor. Ateşin üzerinde kılacağım diyor. Yumurta yeni haşlanmış. Hanımı yumurtayı eline veriyor. Hop diyor, elime verme diyor. Önce kes. Biraz havasını alsın, ısısını alsın. Önce kes yumurtayı. 2 dakika dursun, ben sonra yerim diyor. Yumurtanın ısısına dayanamıyor. Ahiretteki ateşte namaz kılacak. Süper kahraman. Süper kahraman. Ahiretteki ateşte namaz kılacak. Süpermen misin oğlum sen? Böyle bir şey var mı? Efendiler, amelinizi önden götüreceksiniz. Babacığım, bu örneği sana verdim diyor. Sen amelini önden götür. Sen kendi ellerinle ver. Işığı önüne al. İslam'ı önüne al. Arkana alma. Arkana alma. Gölgede duranın gölgesi olmaz Müslüman kardeşim. Sen gölgen olsun istiyorsan, insanlar senin gölgene gelsinler istiyorsan, hayat kurmak istiyorsan, kurtarmak istiyorsan güneşte duracaksın. Kollarına insanları açacaksın. Gelin diyeceksin. İnsanlar da senin gölgene gelecekler ve öğrenecekler. Neyi? İslamiyet'in ışığını öğrenecekler. Ve hayatları kurtulacak. Hayata kurtulan adam orada kalmayacak. Benim de birilerini kurtarmam lazım diyecek. Dışarıda içki müptelası, faiz müptelası, zina müptelası, kumar müptelası yüz binler var. Benim de birilerini kurtarmam lazım diyecek. Ve o da bir çalışma yapacak. Gölgede duranın gölgesi olmaz. Sen güneşli duracaksın. Fedakarlık yapacaksın. Mücahit demek Allah yolunda fedakarlık yapan adam demektir. Kendi keyiflerinden, kendi alışkanlıklarından sırf insanlar kurtulsun diye fedakarlık yapan adam. Mücahit budur. Bunu yaparsan Allah-u Teala seni çok sever. Mevla Teala hepimize bu işi nasip etsin kardeşler. Amin. Su asla ona gelecek değildir ve ayet bitiyor. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِر۪ينَ اِلَّا ف۪ي ضَلَالٍ Kafirlerin duaları hep karavanadır. Fî dalal, dalalettedir. Dalalet karanlık demektir. Karanlıkta nereye gideceğini bilmezsin. Nereye ne koyacağını bilmezsin. Nereden ne arayacağını bilmezsin. Karanlık demek korku demektir. Neden insanların büyük çoğunluğu karanlıktan korkuyor? Bugün gençlerimizin birçoğu ışıksız yatamıyor, ışıksız. Muhakkak odalardan bir tanesinden ışık yansıması lazım. Çünkü karanlıktan korkuyorum diyor. Karanlık demek korku demektir. Işık demek güvende hissetmek demektir. Işık ilimdir. Kim ilimlenirse güvende hisseder. Çünkü hem bu dünyaya dair hem ebedi hayata dair birçok bilgiyi hafızasına ve kalbine nakşetmiş olacağından güvende hisseder. Sahipsiz değildir o. Benim sahibim Allah'tır der. Karanlıktaki adamsa hep tedirgin, hep korku içinde, hep panik halinde, hep kaosta, hep güvensiz. Hep korku içinde. İnsanları karanlıktan kurtarmak için İslam ışığını onlara öğretmeniz gerekiyor. Z nesli diye bir tabir var şu anda. Z kuşağı deniliyor bunlara. Z kuşağı ne demek kardeşler? Zombi kuşağı. Yeni nesil zombi kuşağı. Bunlar zombileşmiş beyinler. Hayatı TikTok'tan öğreniyor bunlar. TikTok. Oraya bir giriyorlar. Yüzlerce sapık sapık insana, erkek ve kıza abone olmuşlar. TikTok'tan izledikleri videolardan hayat dersi alıyorlar. Ahiret dersi alıyorlar. O insanların kendilerinden haberi yok. Sen hayat dersini, ebedi yaşam dersini onlardan mı alıyorsun? Hayata sabaha Instagram'a çıplak vücut resmi atmakla başlıyorlar. İlme düşman, hocalara düşman, İslam'a düşman, cahil ve mankurt bir nesil. Z nesli. Bu Z neslini ilimle düzeltmemiz gerekiyor kardeşler. Bakın 12 yaşlarında başlıyor YouTube'da çok hızlı bir şekilde gezinmeye. Daha erkeni de var ama 12 yaşlarında karakteri yavaş yavaş şekil almaya başlıyor. Sapık sapık insanları, eşcinselleri, tacizcileri, tecavüzcüleri izleyince, çıplaklıkları izleyince çocuğun karakteri bozuk bir karakter oluyor. Arızalı bir karakter oluyor. Bu adamdan vatana, millete ve dine bir fayda gelmiyor. Zombi gibi yaşıyor. Zombi gibi. Günümü gün edeyim. Alabileceğim bütün keyifleri alayım, lezzetleri alayım. Ahiretmiş, hesapmış, kul hakkıymış. Ben bunlara bakmıyorum, diyor. Cahil ve mankurt bir nesil yetişiyor. Bunları kurtarmak için senin elinde bir süper kahramanlık durumu yok. Senin elinde ilim var. Kur'an, bozulmamış kitap. Bu kitabı okuyacaksın. Dizilerden feragat edeceksin. Oyunlardan, eğlenceden feragat edeceksin. Bu kitabı baştan sona okuyacaksın. Allah bana ne söyledi? Allah benden ne istedi? Bunu öğreneceksin. Sonra başlayacaksın insanlara aktarmaya çalışmaya. Dilinin dönmediği yerde dili dönmüş olan insanlara aktaracaksın. Onlardan videolar göndereceksin. Onların yazılarını göndereceksin ve o insanın hayatını kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapacaksın. Sana ücretini, sana mükafatını Allah verir, hiç korkma. Allah sana akın akın yardımcılar gönderir. Hiç çekinme, korkma. Ben bunu hayatımda yaşadım. 20, 21, 22 sene oldu bu vaizlik olayı. Hiç talep etmedim, ücret talep etmedim. Allah bana akın akın yardımcılar gönderdi. Akın akın ikramlar gönderdi. Hafta sonu bir açılışa gittim. Bir dükkan açılışına çağırdılar Kur'an okumaya, dua etmeye. Açılış şampiyonlar gibiydi. Savcı, hakim, emniyet amiri, galerici, inşaatçı, en gariban hoca. Şampiyonlar gibi bir mekana gittim. Duamızı yaptık. Geri döndüm, oturdum. Boşluk buldum o konuşmalar esnasında. Bu insanlarla konuşurken boşluk buldum. Birkaç sual cevapladım telefondan. Sesli bir şekilde biraz uzağa ayrıldım. Sualleri cevapladım. Günde 300 kadar sual cevaplayabiliyorum elhamdülillah. Sualleri cevapladım, geri döndüm. Geri dönünce savcı bey bana dedi ki, ya hoca sen ne yapıyorsun böyle? İnsanlar bir şeyler soruyor, sen cevap veriyorsun. Sen maaşla çalışıyor musun? Maaş alıyor musun bu işten? Bir gelirin var mı? Yok, hayır. Savcı bey, ben ücretle çalışan bir insan değilim, memur değilim. Benim ücretimi Allah veriyor dedim. Ne dedi? Gökteki sana bugüne kadar ne verdi dedi. Şimdi kuvvetli bir Müslüman olsa gökteki demez Allah hakkında. Çünkü Allah'a gökte ya da yerde denmez. Allah mekandan münezzehtir. 14 asırlık İslam'da budur. Gökteki sana ne verdi hoca dedi. Savcı. Savcı bey dedim. Gözümdeki gözlük hediye. Esnaf. Esnafın bir tanesi hediye etti. Üstümdeki giysilerin tamamı, ayakkabıdan tişörtüme. Tamamı hediye. Buraya geldiğim arabam bile hediye dedim. Allah bana daha ne versin dedim. Bunu deyince savcının gözleri patladı. Ya dedi, nasıl iş, ben 30 sene bu devlete hizmet ettim. Kimse bana araba almadı dedi ya. Kimse bana araba almadı. Savcı bey dedim, devlete hizmet büyük bir nimettir. İbadettir. Ama sen bunun yanında boş zamanlarında, özel hayatında Allah'ın dinine karşılıksız hizmet edersen Allah sana akın akın hediyeler gönderir, yardım gönderir. Allah bir adama nasıl araba verir? Gökten araba indirmez. Allah-u Teala zengin bir kuluna, bir hayırsevere kalbine der ki, bu kuluma yardım et. Onun kalbine hediye verme. Ben bu insan için bir şeyler yapmam lazım. Bu insan hayatını bu işe vakfetmiş, kendini paralıyor. Hayat kurtarmaya, insanların imanını kurtarmaya çalışıyor. Bir şey yapmam lazım. E para da almıyor. Ne yapabilirim? Hediye. Muhammed Aleyhisselam hediye aldı. Bu da almak zorunda. Der. Senin başkanını bulur. Der ki, hocanın neyi eksik? Ne yapabilirim? Başkan der ki, her şeyi var. Halbuki hocanın hiçbir şeyi yok. Başkan tok gözlü bir adam olduğu için hocanın her şeyi var. Ya olur mu? Her insanın bazı eksikleri vardır der o hayırsever. Arabası var mı der. Başkan der ki yok. Hani her şeyi vardı? Başkan ama sen de yani. Hani her şey? Arabası var mı diyor bu hayırsever kardeşim. Başkan diyor ki yok. Gidin hocaya bir araba beğenin. Her ay belli bir miktar taksitle alın. Ben belli bir miktar ödemesini yapacağım. Hocanın arabası bana ait. Deyince savcı bey dedi ki, ya emekli olmama az kaldı hocam. Bu iş bitsin, hemen hoca olacağım dedi. Emekli olayım, savcılık falan bırakacağım dedi, hemen hoca olacağım dedi. Peşinden yanındaki arkadaşıma dedi ki, aç dedi, hocanın bir videosuna bakayım, nasıl bir insan etkilenebilir? Hayatımda ben böyle bir şey duymadım dedi. Bu adam ne anlatıyor? Herkesin anlattığı, bütün hocalar ne anlatıyorsa aynı şeyi anlatıyordur. Nasıl bir insanlar bu adama devamlı hediye gönderiyor? Açtı benim videoyu oradan, sadece şeyi dinledi. 1,5 dakikalık sohbete giriş dualarım var ya, her sohbette yaptığım dualar, peygamberlerin isimlerini zikrediyorum. Bu kısmı dinledi, kapattı ve şöyle dedi. Vallahi hocam o kadar tatlı, o kadar yumuşak anlatıyorsun ki ben bile maaşımın bir kısmını sana veresim geldi. Yani sen bu yaptığın işi yapmaya devam et dedi. Savcı bey orada bizi bir onara etti, bir keyiflendirdi. Muhabbetimiz arttı, onunla da tanışmış olduk. Hakime döndü, hakim bey ne diyorsun hocam hakkında dedi. Hakim bey dedi ki, hocam doğru söylüyor, beni tasdikle. Zaten hakim bir şey söyledi mi orada diğerleri susmak zorunda. Hakim bey beni tasdikledi. Emniyet amiri ne dedi? Amirin dedi, ne diyorsun hoca hakkında? Emniyet amiri çok politik konuştu. Ben dedi, asayişten sorumluyum savcım. Ortada olmak zorundayım, tarafsız olmak zorundayım. Kusura bakma, görüş beyan edemem dedi. Emniyet amiri de bunu söyledi. Sonra diğer kardeşlere falan latifesini yaptı. Böyle bir tanışmış olduk bu insanlarla. Allah onlara selamet versin. Yani gelmek istediğim nokta şu. Kardeşler, siz Allah'ın dinine karşılıksız, beklentisiz hizmet ederseniz Allah meleklerine akın akın size yardımcı gönderir. Bu melekler de insanlara fısıldar. Bu insana şu konuda yardım et. Bu insana şu konuda yardım et. Burada eksiği var. O insan farkında olmadan gelir ve senin bir ihtiyacını giderir. Halbuki sen ondan bir şey istemedin. O adam ne yapar eder? Bulur ve sana bir hediye getirir. Senin çok büyük bir ihtiyacını aradan çıkartır, ortadan kaldırır. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Bir kul size bir hediye getirdiği zaman sakın bunu reddetmeyin. Bu Allah'ın o kulun kalbine vermiş olduğu bir merhamettir. Merhamet. Yani bir bir rahmet, bir yumuşaklık, o kişiye karşı bir sevgi demektir. O kul, hediyeyi getiren kişi, görünüşte o kul ama onu o işe zorlayan kim? Allah Teala Hazretleri. Bu iş budur kardeşler. Bu işi yaparken kalbinizde, aklınızda sadece rıza olacak. Rıza olduğu zaman Allah size akın akın yardımını gönderir. Hadise budur kardeşler. Allah-u Teala Hazretleri kalbimizdeki muhabbeti, aşkı arttırsın. İlmimizi, şevkimizi arttırsın. Son nefesle, imanla kendisine göçmeyi bize nasip etsin. Buyurun beraber söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Biliyorsunuz klasik Türk filmlerinde muhakkak ölürken ana karakterler bunu söylemek zorunda. Baştan sona tonlu bir şekilde, ağır bir şekilde sonuna kadar söylemek zorunda. Ama işin fıkhi boyutunda ruhsatlar var. Adam çok az vakti kaldığını düşünüyorsa, nefesinde çok zorluk çekiyorsa, la ilahe illallah bile dese, sadece la ilahe illallah bile dese, bu kişi Müslüman olarak gitmiş demektir, imanı kurtarmış demektir. Bunu bile diyebilecek vakti olmadığını düşünüyorsa, son nefeste, sadece Allah bile dese, 4 tane kurşunu yemiş, ha gitti ha gidecek, acaba getirebilir miyim? Sadece Allah dedi. Allah, bitti. Bu kişi Müslümandır. Çünkü İslam'ın dışında hiçbir insan yapımı ya da Allah yapımı dinde Allah tabiri kullanılmaz. Sadece bu kitapta kullanılır. Allah Celle Celaluhu. Hepsi Allah'ın isimlerini değiştirmişlerdir. Tanrı derler, Yahova derler ama Allah demezler. Dolayısıyla son nefeste iman kurtarma yöntemleri. Bak bunlar kim 500 bin TL isterden çok daha önemli sorulardır kardeşler. Kabre girdiğin zaman kim 500 bin TL ister soruları gelmez sana. Bunlar gelir. Olay bu kardeşler. Mevla Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. 1-2 hidayet mesajı okuyayım. Hem kapatalım. Kerem Hocam, benim adım Muhammed. Ben 16 yaşındayım. 13 yaşından beri uyuşturucu, alkol, bali ve benzeri şeyler kullanıyordum. 3 sene bakın. 13 yaşına gelmiş, kendisini geliştirmesi lazım, yetiştirmesi lazım. Kötü arkadaşlar, sapık arkadaşlarla beraber olduğu için uyuşturucu, alkol, bali. Bunları kullanmaya başlamış. O yaşımda bünyem nasıl kaldırdı, kaç defa ölümden döndüm. Allah bize yardım etti hocam. Sonra nasıl olduysa hayatım sizi izledikten sonra çok değişti. Şimdi medreseye, camiye gidiyorum. Bakın birkaç video. Müslüman kardeşlerim, bu videoları ulaştırmanız gerekiyor. Akrabalara ulaştırmanız gerekiyor. O gittiğim mecliste kimle konuştuysam ben senin videoları 2 aydır izliyorum. Ben senin videoları 4 aydır izliyorum. Emniyet amiri bile 6 aydır ben seni seyrediyorum hocam dedi. Daha orada tanıştım. 6 aydır ben seni izliyorum diyor. Şu videoları ulaştırmanız gerekiyor. Emniyet amiri de İmam Hatip mezunu, 5 vakit namazında gül gibi bir adam. Çok sağlam bir insanla tanıştım elhamdülillah. Allah dostluğumuzu baki kılsın. Bu videoları ulaştırırsan bu gençlere, sapık insanların videolarını izlemezlerse uçurumdan dönerler. İşte hayatını kurtarırsın. Sonra nasıl olduysa hayatım sizi izleyince çok değişti. Medreseye, camiye gidiyorum. Günde 5 vakit namazımı kılıyorum. Allah'ıma şükürler olsun hocam. Nefsime çok yenik düşüyordum. Hep şeytana kanıyordum hocam. Hayatım nereden nereye değişti. Allah sizden razı olsun. Sizi çok seviyorum. Çok samimi ve sıcaksınız. Sevgili kardeşim, Allah seni sevsin. İnşallah sen de birçok insanın kurtuluşuna vesile olursun. Çünkü çok pis bir yerden gelmişsin. Yani dibi görmüş. Bu kardeş dibi görmüş. Uyuşturucu demek dip demektir. En dip, daha ötesi yok. Orayı görmüş ve oradan yukarıya çıkmış elhamdülillah. Bir tane daha okuyayım. Hocam çok mutluyum. Rabbime şükürler olsun. Sizden aldığım bilgilerle bir ateist insanın Müslüman olmasına vesile oldunuz, bilin. Kardeşim, Allah Teala Hazretleri senden razı olsun. Bir ateistin Müslüman olmasına vesile olmak demek, bir adamın hayatını kurtarmak demek. Şimdi o ateist kişi var ya, etrafındaki eski bütün ateistlere bu bilgileri gönderecek. Ben kurtuldum, siz de yanmayın, siz de kurtulun diyecek. Kur'an diyor ki, bir kişinin hayatını kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Bir tek kişi. Ve bu kişi kurtardı. Ben ona vesile olmuş gibi görünebilirim. Lakin bu sizin bizi uyandırmanız sayesinde oldu hocam. Evet, doğru. silsile yoluyla sevabın bir misli bana da gelmiş oluyor. Çünkü benim videolar sebebiyle uyanmış. İlk defa böyle bir şey yaptım. Bunun lezzeti tarif edilemezmiş. Şimdi bu kardeş benim aldığım lezzeti, hazzı tattı. Artık o bir bağımlı. Hayat kurtarma bağımlısı. Şimdi hayatının geri kalanında devamlı ilmi olarak kendini geliştirecek, kitap okuyacak, sohbet dinleyecek, dayanamaz. Birini kurtardı ya bu şimdi, artık bırakamaz onu. Devamlı nasıl insanları kurtarabilirim? Mahallemde içki içen bir çocuk var. Nasıl bu çocuğu ben sohbete başlatabilirim? Nasıl namaza başlatabilirim? Devamlı bunu düşünecek. Planı hep bu olacak. Mahallemde gençler namaz kılmıyor. Ben bunları nasıl namaza başlatabilirim? Plan hep bu olacak. Çünkü artık bir kere bağımlı oldu. O lezzeti bir kere gördü. Bırakamaz. Ağladım. Başbakan olsam bu duyguyu hissetmezdim hocam. Allah sizden milyon kere razı olsun. Amin sevgili kardeşim. Şimdi bir Hristiyan'ı anlatıyorum. Oldu olacak, kafasına yattı. Bak duramıyor, görüyor musun? Şimdi sırada Hristiyan'ı Müslüman yapmak. Yani üç tane Allah yok, bir tane var demek. Onu Müslüman yaptığı zaman, şirkten kurtardığı zaman bir kişiyi daha kurtarmış olacak. Dua edin olsun hocam. Allah'ım sen bu Hristiyan'a ve dünyadaki bütün Hristiyanlara hidayet nasip et. Amin. Artık ben bu lezzeti aldım, bırakmam hocam. Size ne kadar dua etsem azdır. Gönlünüzde ne varsa dünyada ve ahirette misliyle Rabbim sizi nasip etsin. Amin sevgili kardeşim, amin. Kalbinde bir şey var. Videolarımın tamamına İngilizce altyazı konulması. Şu anda kalbimde olan şey bu. Bunu yerine getirmek istiyorum. İkinci mesele bir dergah, bir külliye, bir medrese açmak. Ve burada kendim gibi İslam davetçileri yetiştirmek. Bu iki şeyi çok istiyorum. Altyazılı yapabilirsek videoları dünyanın her tarafından izlenir. Sadece Türkiye değil. Türkiye'de şu anda en çok izlenen kanalız. Sohbet videoları YouTube'da en az izlenen kategoridir. Dini sohbetler. En az izlenen kategoride en fazla izlenen kanal bizim kanaldır. Sohbet kanalları. İnsanlar üslubumuzu çok sevdiler. Çok açıklayıcı, basit, kısalaştırılmış, özet halinde olduğu için, kolay anladıkları için bizi sevdiler, beğendiler. Fakat bu tarzı bütün dünyaya ulaştırmamız lazım. Bunun da tek yolu İngilizce altyazı yapmak. Bu yüzden kardeşlerimiz devamlı İngilizcesi iyi olan insanları davet ediyorlar. Bu insanlar videolarımın tamamına altyazı koyabilirlerse inşallah dünyanın en ücra köşesindeki bir Hristiyanı, bir Yahudi'yi, bir Budist'i Müslüman yapabiliriz. İnşallah. İkinci mesele İslam davetçisi yetiştirme olayı. Bir yer bulamadık. İnanın şu Zeytinburnu'nda bir boş arazi bulabilsek, hayırseverler var, beni zorluyorlar. Bize bir arazi bulun, biz alacağız ve oraya sana dergahı biz yapacağız. Siz hiçbir şeye karışmayacaksınız. Anahtarı teslim edeceğiz. Yap orada hizmetini, yetiştir insanları. Bana bunu söyleyen insanlar var. Yer bulamıyoruz. Zeytinburnu'nda her taraf parsellenmiş vaziyette. Belki Zeytinburnu dışında yakın semtlerde bir boş bir arazi, büyük bir arazi bulursak inşallah hayırsever kardeşlerimiz oradan bize bir yer alacaklar ve bize dergahımızı yapacaklar. Hayalimi gerçekleştirebileceğim. Düşünsene. Yani bizim gibi böyle karşılıksız, ücretsiz İslam'ı anlatabilecek bin tane adam yetiştirdiğimi düşünsene. Bunları ülkenin her tarafına dağıtmışsın. Bunların bir kısmı üniversite mezunu, İngilizceyi ana dili gibi konuşuyor. Bunları dünyanın her tarafına dağıtmışsın. Senin gibi İslam'ın ne kadar özel ve ne kadar adaletli bir din olduğunu, bozulmamış bir din olduğunu dünyanın her tarafında anlatacaklar. Milyonların hidayetine vesile olursun. Tek kişiden milyonlara. Tıpkı Muhammed Aleyhisselam'dan sahabilere ve dünyaya yayıldığı gibi. Bunu yapabiliriz. Bu iki şey benim kalbimde. Allah bize bunu nasip etsin kardeşler. Amin. Amin ya mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.